วันนี้พวกเราจะมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กันด้วยการมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่ให้พวกเราปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นทรงสั่งก่อนที่จะจากไปว่าจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำทันทีทุกเวลาทุกโอกาสที่มีเวลาว่างที่จะทำได้เพราะเวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จำเป็นจะต้องมีเวลาดังนั้นเมื่อมีเวลาอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่กระทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อตัวเราก่อนแล้วค่อยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเบื้องต้นทรงสอนให้ทำประโยชน์ให้กับตนก่อนจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนคืออะไรก็คือการข้ามวัฏฏะสงสารไปสู่พระนิพพานนั่นเองขณะนี้พวกเราอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของการเกิดแก่เจ็บตายคือโลกของความทุกข์นั่นเองพวกเราควรที่จะสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับโลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพานนั่นเองเราอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารถ้าเราอยากจะข้ามไปโลกของพระนิพพานเราต้องสร้างสะพานที่จะเชื่อมระหว่างโลกทั้งสองโลกนี้สะพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างทรงเรียกว่ามรรคมรรคก็คือทางเดินหรือสะพานนี้เองสะพานที่จะพาให้เราเดินออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดโลกที่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีความทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นโลกที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เดินไปถึงโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้สร้างสะพานและได้เดินข้ามสะพานนี้ไปถึงโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายโลกที่ไม่มีความทุกข์หลังจากนั้นพระองค์และพระสาวกก็เอาความรู้นี้เอาวิธีสร้างสะพานนี้สร้างมรรคอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในเบื้องต้นทรงทำประโยชน์ให้กับพระองค์เองก่อนด้วยการสร้างสะพานให้กับพระองค์เองเพื่อที่จะได้ข้ามไปสู่พระนิพพานหลังจากที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ส่งกลับมาสั่งมาสอนให้ผู้ที่ไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานให้ได้รู้จักกันเพื่อที่จะได้สร้างสะพานเพื่อที่จะได้ข้ามไปสู่พระนิพพานกันนี่คือความหมายของการทำประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเรายังทำประโยชน์ให้กับเราไม่ได้เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานเพื่อที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานเราจะไปสอนผู้อื่นให้สร้างสะพานได้อย่างไรเราต้องศึกษาวิธีสร้างสะพานและสร้างสะพานนั้นให้สำเร็จให้ได้ก่อนแล้วพอเราได้ข้ามไปถึงฟากนั้นแล้วเราก็สามารถกลับมาสอนผู้อื่นที่ไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานให้เขาได้รู้จักและสร้างและดำเนินข้ามสะพานนั้นไปสู่พระนิพพานกันนี่คือภารกิจที่เป็นภารกิจที่แท้จริงภารกิจอย่างอื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นภารกิจที่แท้จริงหรือสำคัญเพราะภารกิจอื่นๆนั้นจะไม่สามารถที่จะพาให้เราข้ามไปสู่พระนิพพานได้ไม่สามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายได้เช่นภารกิจการงานต่างๆที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำนี้เป็นการยังชีพไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองทำมาหากินเพื่อให้ได้มีปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาร่างกายไม่ให้ตายไปก่อนเวลาอันควรแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายของร่างกายนี้ไปได้ถ้าเราทำแต่ภารกิจนี้เพียงอย่างเดียวเราก็จะไม่มีวันที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานได้ไม่มีวันที่จะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้และนอกจากที่เราเสียเวลาให้กับการทำภารกิจให้กับร่างกายแล้วเรายังถูกความหลงหลอกให้เราไปทำภารกิจให้กับตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวดึงให้เราติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหยุดทำภารกิจที่จะส่งเสริมให้เราติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายก็คือการกระทำตามความอยากต่างๆเช่นความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหาความอยากในความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัณหานี่คือกิจกรรมที่เราไม่ควรกระทำควรจะละกันส่วนกิจกรรมที่สำหรับหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายนี้ยังเป็นกิจกรรมเป็นภารกิจการงานที่จำเป็นที่จะต้องทำ พราะว่าร่างกายนี้ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้และการสร้างมรรคการสร้างสะพานนี้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมืออยู่ถ้าไม่มีร่างกายนี้เช่นถ้าตายไปก็จะไม่สามารถที่จะสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นภารกิจที่เราควรจะกระทำนั้นมีอยู่สองอันภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนภารกิจที่สนับสนุนก็คือภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายเราต้องหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายเพื่อที่ร่างกายจะได้เป็นอยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่จะสามารถมาทำภารกิจหลักภารกิจที่ต้องทำก็คือการสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานนั่นเองภารกิจหลักก็คือมรรคก็คือทางหรือสะพานที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้แก่คารวะญาติโยมก็คือทานศีลภาวนานี่คือภารกิจหลักการสร้างสะพานเพื่อไปสู่พระนิพพานสร้างด้วยการทำทานสร้างด้วยการรักษาศีลสร้างด้วยการภาวนาถ้าเราสร้างทานศีลภาวนาได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะมีสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปเสียเวลาอันมีค่าไปกับการทำกิจกรรมตามความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและการหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายก็ไม่ควรที่จะทำเกินขอบเขตเกินเหตุเกินผลควรจะทำพอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำแบบวิจิตรพิสดารเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะผลได้เท่ากันเช่นสร้างปราสาทราชวังเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่กับอยู่โคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายอยู่กันก็ได้ผลเหมือนกันก็คือมีที่หลบแดดหลบฝนอยู่ได้ร่างกายปลอดภัยจากภัยต่างๆอันนี้เราต้องรู้จักประมาณอย่าไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่แบบวิจิตรพิสดารแบบหรูหราเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาอันมีค่าไปเปล่าๆสู้เอาเวลาที่หมดไปกับการหาสิ่งที่วิจิตพิสดารต่างๆเหล่านี้มาให้กับการสร้างสะพานคือสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันจะดีกว่าดังนั้นปัจจัยสี่ของผู้ที่มุ่งไปสู่พระนิพพานจึงควรเป็นปัจจัยสี่ที่สมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่าไปวุ่นวายกับการหาปัจจัยสี่จนทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำงานหลักคือมาสร้างทานศีลภาวนากันบ้านอาศัยอยู่กันพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอถ้าไม่มีเงินทองที่จะซื้อบ้านก็เช่าอยู่ไปก็ได้ขอให้ไปที่หลบแดดหลบฝนได้อาหารก็ไม่ต้องเป็นอาหารที่พิสดารเป็นอาหารที่วิเศษอาหารแบบไหนก็ทำหน้าที่เหมือนกัน ป็นยารักษาร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองเครื่องนุ่งห่มก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายมีไว้สำหรับใส่พอประมาณพอต่อความจำเป็นก็พอยารักษาโรคก็รักษาไปตามอัตภาพตามฐานะมีหลายระดับของการรักษายาก็เหมือนกันรักษาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็หายเหมือนกันถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้เหมือนกันแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดีดังนั้นเราต้องอย่าไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่ให้มากจนเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างสะพานเพื่อไปสู่พระนิพพานกันตอนนี้พวกเราเสียเวลามากไปกับการสร้างปัจจัยสี่และเสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆเราจึงมีเวลาที่จะมาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานนี้น้อยมากเช่นต้องรอโอกาสอย่างวันนี้วันอาทิตย์หรือช่วงนี้ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึง5วันด้วยกันหรือ4วันสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการถึงจะได้มีเวลามาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันสักทีถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีเวลาน้อยมากที่มีน้อยมากเพราะว่าไปเสียเวลาให้กับการสร้างปัจจัยสี่ไปเสียเวลากับการทำภารกิจตามความอยากต่างๆเราต้องมาลดเวลาให้กับการทำภารกิจต่างๆให้กับความอยากและลดการหาปัจจัยสี่ควรจะลดการกินการอยู่ของเราให้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้พาให้เราข้ามไปสู่พระนิพพานกันแต่จะเป็นกิจกรรมที่จะผูกให้เราติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือกิจกรรมที่พวกเราควรที่จะรู้จักแยกแยะมีสามกิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมที่สำคัญเราทำกันน้อยคือการสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกิจกรรมที่ต้องดูแลเกี่ยวกับร่างกายเราก็เสียเวลามากจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานคือนักบวชทั้งหลายเรื่องของปัจจัยสี่ของทางร่างกายนี้เขาจะไม่ได้เสียเวลาให้มันให้ไปกับมันมากอย่างการรับประทานอาหารก็รับประทานวันละมื้ออย่างถ้าเป็นพระนี่จะเสียเวลาก็เฉพาะเวลาไปบิณฑบาตกลับมาก็เสียเวลากับการรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เสียเวลากับการล้างบาตรเช็ดบาตรถูบาตรเวลาทั้งหมดก็ไม่กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจของเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่มีจึงไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาจ่ายให้กับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่แหละคือการหาปัจจัยสี่ที่เป็นแบบฉบับของผู้ที่ต้องการจะ เอาเวลามาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานต้องดูกิจกรรมของพระภิกษุเป็นหลักเป็นตัวอย่างดูกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ว่าพระพุทธเจ้าทรงหาปัจจัยสี่อย่างไรแบบไหนอาหารก็ทรงบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มก็ผ้าไตรจีวรผ้าสามผืนที่อยู่อาศัยก็รุกขมูลเสนาสนังอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างหรืออยู่ตามกุฏิวิหารที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายให้อยู่พระองค์จะไม่เสียเวลากับการมาก่อมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะมาสร้างสะพานสู่พระนิพพานปล่อยให้ผู้ที่ยังไม่สามารถสร้างสะพานนี้ได้ให้เป็นผู้สนับสนุนไปก่อนให้เขาได้ทำทานไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้มีเวลามาบำเพ็ญต่อไปสำหรับผู้ที่มีเวลาบำเพ็ญแล้วก็จะไม่มาเสียเวลากับเรื่องกิจกรรมของร่างกายมากจนเกินไปยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมียาอะไรก็ฉันไปนี่คือการหาปัจจัยสี่การใช้ปัจจัยสี่ของผู้ที่ได้สร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานแล้วท่านใช้แบบนี้ท่านอยู่แบบนี้ส่วนกิจกรรมเรื่องการกระทำตามความอยากต่างๆนี้ท่านก็ตัดไปหมดเลยด้วยการใช้ศีลเป็นกำแพงกั้นศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227นี้มีไว้สำหรับหยุดกิจกรรมการกระทำตามความอยากต่างๆแล้วท่านก็มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานสู่พระนิพพานกันตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเริ่มสร้างสะพานก็จำเป็นที่จะต้องสร้างทานขึ้นมาก่อนทานนี้ก็เป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมือที่จะมาใช้ในการหยุดกิจกรรมที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นนั่นเองแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดารที่หรูหราก็เอาเงินนี้ไปทำทานเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้จ่ายกับปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดารถ้าอยู่แบบเรียบง่ายค่าใช้จ่ายก็จะน้อยเมื่อค่าใช้จ่ายน้อยการที่จะต้องไปหารายได้มาก็ไม่ต้องหามามากก็จะมีเวลาว่างมีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติได้นี่คือหน้าที่ของทานมีไว้เพื่อที่จะตัดการใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้เงินใช้ทองตามความหลงตามความอยากแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะไม่ใช้เงินทองไปสนับสนุนเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวนี้ไปทำทานเสียเอาเงินที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอาไปทำทานเสียเอาเงินที่จะไปสนับสนุนภาวะตัณหา คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะเป็นสสอยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้เงินทองต้องหาเสียงต้องอะไรต่างๆมีค่าใช้จ่ายถ้าทำตามความอยากแล้วมันก็จะดึงให้เราติดอยู่กับฟากของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ใช้เงินสนับสนุนความอยากมีอยากเป็นและไม่ใช้เงินสนับสนุนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือการเอาเงินนี้มาทำทานไปถ้าไม่มีเงินที่จะไปสนับสนุนความอยากต่างๆแล้วการที่จะเดินข้ามไปสู่ฟากพระนิพพานก็จะง่ายเพราะไม่มีอะไรคอยเหนี่ยวรั้งคอยดึงเอาไว้นั่นเองสิ่งที่เหนี่ยวรั้งพวกเราไม่ให้ข้ามไปสู่พระนิพพานกันก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนเขายกย่องนับถือสรรเสริญเยินยอและความอยากไม่ให้เขาด่าเราความอยากไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนเราความอยากไม่ยากจนความอยากไม่อยู่แบบลำบากลำบนความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามตัดมันไปโดยไม่ใช้เงินทองในเบื้องต้นตัดเรื่องเงินทองไปก่อนไม่ให้เอาเงินทองมาสนับสนุนความอยากต่างๆเหล่านี้นี่คือหน้าที่ของการทำทานนั่นเองอย่างวันนี้แทนที่ญาติโยมจะไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆญาติโยมก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมแทนแล้วก็แทนที่จะเอาเงินทองที่ไปใช้กับการไปเที่ยวก็เอาเงินทองนั้นมาทำบุญทำทานแทนอันนี้เป็นหน้าที่ของการทำทานเพื่อที่เราจะกำจัดเงินทองที่จะเอาไปใช้ในการสนับสนุนความอยากต่างๆหรือการเอาเงินทองไปใช้กับปัจจัยสี่ที่วิจิตพิสดารที่หรูหราที่ไม่จำเป็นนี่คือเรื่องของเงินทองเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเอาไปใช้ในทางเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดโทษกับจิตใจมันจะดึงจิตใจให้ติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะทำให้เราเสียเวลากับการไปหาเงินทองมาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้มันจะต่อเนื่องมันทำแล้วมันไม่หยุดความอยากมันไม่หยุดหลังจากที่ได้ทำตามความอยากแล้วแทนที่มันจะอิ่มมันจะพอมันกลับหิวกับอยากเพิ่มขึ้นมาอีกเงินทองที่หามาก็ต้องหมดไปเมื่อหมดไปก็ต้องไปหามาใหม่ก็จะวนเวียนอยู่กับการหาเงินใช้เงินเพื่อมาสนับสนุนตัณหาความอยากต่างๆที่จะดึงให้เราติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทานจึงเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเราต้องกำจัดเงินทองต่างๆที่เอามาใช้กับความอยากต่างๆและความฟุ่มเฟือยต่างๆในปัจจัยสี่ให้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายแล้วก็อย่าไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆให้เอาเวลาเหล่านี้มาทำกิจกรรมสร้างสะพานสู่พระนิพพานกันนี่คือขั้นที่หนึ่งคือทานให้ทำแบบนี้ตราบใดที่เรายังมีเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากเราต้องเอามาทำบุญให้ทานไปเสียแต่เงินทองที่เราจำเป็นจะต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายตามเหตุตามผลตามความต้องการของร่างกายนี้เราก็ต้องมีเอาไว้หรือถ้าเรามีมากเราจะเอาไว้เฉยๆไม่ไปใช้กับกิจกรรมทางความอยากหรือใ ช้กับของที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นก็เก็บไว้ได้เผื่อไว้ก็ได้เผื่อวันข้างหน้าอาจจะต้องใช้กับร่างกายหรืออาจจะไปทำทานแบบใดแบบหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำก็ได้ตราบใดถ้าเราสามารถควบคุมการใช้เงินของเราไม่ให้ไปใช้ตามความอยากไม่ให้ไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่อการบำรุงดูแลรักษาร่างกายก็เก็บไว้ได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่าไปหวงอย่าไปห่วงอย่าไปยึดอย่าไปติดก็แล้วกันต้องรู้ว่ามันต้องสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาถ้ารู้ว่าไม่ใช้ก็เอาไปทำทานทำอะไรเสียก็ได้กว่าแต่ถ้าคิดว่ายังอาจจะต้องเก็บสำรองไว้ก็เก็บเอาไว้แต่อย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษาจนไม่มีเวลามาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานวันนี้คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อให้เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญกันไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองแล้วก็เสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองวนไปเวียนมาอย่างนี้จนไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกันพอเราทำท่านได้แล้วเราก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลเราก็จะรักษาศีล8ศีล5นี้เป็นศีลพื้นฐานที่เราทำควบคู่ไปกับการทำทานแต่ถ้าเราอยากจะสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานเราต้องรักษาศีล8กันเช่นในวันหยุดทำงานอย่างวันนี้มารักษาศีล8กันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนากันเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถข้ามไปสู่พระนิพพานได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยไม่ลึกลับอะไรเลยการที่จะไปสู่พระนิพพานไม่เหมือนในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนสัตว์โลกนี้ไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกันไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะรู้ว่าการกระทำอย่างไรถึงสามารถทำให้ข้ามไปสู่พระนิพพานกันได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พอมีพระพุทธเจ้าแล้วความลึกลับพิสดารต่างๆก็หายไปหมดเห็นชัดเจนองค์ทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าถ้าอยากจะไปนิพพานก็ทำอย่างนี้ทำทานรักษาศีล5ไปก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นในวันพระศีล8ในวันพระแล้วก็บำเพ็ญสติสมาธิปัญญาพอใจสงบใจมีความสุขใจตัดตัณหาความอยากได้ใจก็ก้าวเข้าสู่พระนิพพานใกล้เข้าไปตามลำดับพอเห็นว่าเริ่มมีการก้าวหน้ามีการเจริญก็อยากจะเร่งปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มวันรักษาศีล8เป็น2วัน3วันต่ออาทิตย์หรือมากกว่านั้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนสามารถรักษาศีล8ได้ทุกวันสามารถบำเพ็ญได้ทุกวันแต่อาจจะไม่ได้ทั้งวันไม่ได้ตลอดเวลาก็ต้องพยายามพุ่งไปสู่เป้าหมายอันนั้นให้ได้คือการได้บำเพ็ญตลอดเวลาแบบนักบวชจะอยู่แบบนักบวชหรือจะบวชเลยก็ได้ไม่เป็นปัญหาขอให้ได้บำเพ็ญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็แล้วกันจะอยู่ที่บ้านบำเพ็ญก็ได้จะไปบวชอยู่ที่วัดบำเพ็ญก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่การบำเพ็ญอ ยู่ที่การเจริญสติต้องสามารถเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับให้ได้ทุกระยะทุกขณะเวลาตื่นนี้จะไม่ปล่อยใจให้ลอยไปลอยมาแบบไม่มีใครคอยควบคุมเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับเราก็คงจะเห็นสภาพว่ามันก็จะต้อง วิ่งตกเหวไปแหกโค้งหรือไปชนกับรถต่างๆเพราะไม่มีคนควบคุมนั่นเองไม่มีคนขับคอยควบคุมรถยนต์ถ้ารถยนต์วิ่งไปโดยไม่มีคนขับรถนี่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องประสบอุบัติเหตุอย่างแน่นอนใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีคนขับปล่อยให้มันไปตามอารมณ์ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปตามความโลภบ้างไปตามความโกรธบ้างไปตามความหลงบ้างปล่อยให้มันวิ่งไปอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันจะไปถึงไหนกันมันก็ไปถึงแต่กองทุกข์เท่านั้นเองพอเกิดความโลภขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความโกรธขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความหลงขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความอยากในกามขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความอยากมีอยากเป็นขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นใจของเราทุกวันนี้ทุกข์อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะใจของเราเหมือนกับไม่มีคนคอยขับคอยควบคุมมันนั่นเองปล่อยให้มันวิ่งไปตามอารมณ์ของมันอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูไปฟังไปแล้วก็มาทุกข์กับมันเวลาที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังตามความอยากอยากจะเป็นอะไรก็พยายามทำไปทำให้เป็นให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติคอยควบคุมจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีสติแล้วเราจะดึงไม่ให้มันออกไปสู่ทางความอยากต่างๆได้ไม่ให้มันไปทางความโลภความโกรธความหลงได้เวลามันจะไปเราก็ดึงมันกลับมาได้ถ้าเรามีสติเหมือนกับคนขับรถถ้ารถมันจะวิ่งเฉยไปทางซ้ายหรือเฉยไปทางขวาคนขับรถก็สามารถดึงมันกลับให้มาวิ่งอยู่ทางตรงได้นี่คือใจเป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีคนขับถึงจะวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ใจจะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องมีคนขับคนขับก็คือสติสมาธิและปัญญานี้เองสติก็คือผู้คอยควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้ามีสติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอารมณ์ต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วเวลาต้องการพักใจพักผ่อนให้อาหารให้กำลังกับจิตใจก็สามารถพักได้สามารถเข้าไปสู่สมาธิได้เพราะการเดินทางก็เหมือนกับขับรถบนท้องถนนเดินทางไกลเดินทางไปสักระยะหนึ่งก็ต้องเหนื่อยก็ต้องมีการพักแรมเช่นเราเดินทางไประยะทางไกลเป็นพันกิโลเราไม่สามารถที่จะขับรถไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่หยุดพักเราก็ต้องหยุดพักแรมไปตามทางฉันใดการบำเพ็ญเพื่อไปสู่พระนิพพานใจก็จำเป็นจะต้องมีที่พักเหมือนกันที่พักของใจก็คือสมาธิความสงบนี่เองการเจริญสติก็เพื่อควบคุมอารมณ์ไม่ให้ไปออกนอกลู่นอกทางไปสร้างความทุกข์ต่างๆแล้วก็เพื่อให้ใจมีที่พักให้ใจเข้าไปสู่ในสมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถจะกระทำได้แต่สตินี้เพียงลำพังนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ให้หมดไปได้เพียงแต่ดึงเอาไว้ไม่ให้ไปทางนั้นเท่านั้นเองเช่นถ้ามีสติก็ดึงไม่ให้ไปทางโลภโกรธหลงได้ถ้ามีสติก็ดึงไม่ให้ไปทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้แต่มันไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาและกิเลสได้จึงต้องอาศัยปัญญาที่จะเป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นนอกจากการเจริญสติและการเข้าไปพักในสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องศึกษาวิธีใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้มาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้มันตายไปอย่างถาวรสติกับสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้มันหมดไปได้อย่างถาวรถ้าตราบใดยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจอยู่ตราบนั้นก็ยังข้ามไปไม่ถึงพระนิพพานกิเลสตัณหาจะคอยดึงให้ติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปดังนั้นหลังจากที่ได้สติและได้สมาธิแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาสร้างปัญญากันวิธีสร้างปัญญาก็ต้องพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปหลงไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปอยากไปโลภว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาได้เวลามีมันก็สุขแต่เวลามันหมดไปมันก็ทุกข์เช่นเงินทองเวลาได้เงินได้ทองมาเวลามีเงินมีทองมันก็มีความสุขแต่พอเงินทองหมดไปความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเงินทองลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่หมดไปได้มันอยู่เหนือกำลังของเราที่จะไปสั่งมันได้มันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะดับมันก็ดับมันจะเกิดมันก็เกิดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้หยุดกิเลสความโลภความอยากหยุดตัณหาความอยากได้เพราะรู้ว่าวิ่งไปหาความทุกข์มีใครอยากจะวิ่งไปหาความทุกข์บ้างแต่เพราะความหลงนั่นเองมันปิดบังไว้มันให้เห็นกลับเป็นตาละปัดไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังเห็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาจึงต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาและต้องพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่ไม่ได้พิจารณามันก็จะลืมไปทันทีแล้วความคิดว่ามันเป็นสุขมันเป็นนิจจังอัตตามันก็จะกลับมาทันทีนี่คือเรื่องของกิเลสมันเป็นเหมือนจอกนะที่มันคุมน้ำอยู่เวลาเราอยากจะตักน้ำนี่เราต้องแหวกจอกแหนออกไปแหวกมันออกไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้าจะไม่ให้มันกลับมาใหม่แหวกแล้วก็ต้องตักมันออกไปทิ้งไปตักมันทิ้งไปเรื่อยๆจนไม่มีจอกแหนหลงเหลืออยู่ในน้ำเท่านั้นถึงจะไม่มีจอกแหนมากลบน้ำเอาไว้ฉันใดโมหะความหลงก็จะมากลบความจริงไว้เหมือนจอกแหนกลบว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คือความจริงแต่โมหะมันจะมาหลอกให้เราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นสุขทุกอย่างนี้เที่ยงทุกอย่างเป็นของเราได้อะไรมานี่เราดีใจกันว่าเป็นสุข ดีใจว่าจะอยู่กับเราไปนานๆดีใจว่าเป็นของเราแต่พอไปเจอความจริงเข้าก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะไม่มีปัญญามาคอยแหวกโมหะที่เป็นเหมือนจอกแหนทำให้ไม่เห็นความจริงนี้จึงต้องใช้ปัญญาตลอดเวลาจนสามารถตัดเอาจอกแหนคือความหลงให้หมดไปจากใจเท่านั้นมองเห็นอะไรนี่จะเห็นเป็นตายรักเสมอเท่านั้นแหละถึงจะสามารถที่จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าหมดแล้วก็คำว่าพระนิพพานมันก็รู้เองว่าเป็นอย่างไรพระนิพพานก็คือความไม่มีความทุกข์นั่นเองใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหานั่นเองก็คือพระนิพพานปรมังสุขขังบรมสุขมันก็เกิดตรงนั้นเกิดตรงที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความทุกข์แล้วผู้ปฏิบัติจะรู้เองสันทิฏฐิโกเมื่อถึงที่แล้วไม่ต้องไปถามใครเหมือนเวลารับประทานอาหารเวลาอิ่มแล้วไปถามคนอื่นหรือเปล่าว่าผมอิ่มหรือยังคนอื่นก็จะไปรู้ได้อย่างไรว่าคุณอิ่มหรือยังคนเป็นคนกินคุณก็ต้องรู้สิคนที่เขาไม่กินก็จะไปรู้เหรออิ่มหรือเปล่าท้องของคุณกับท้องของเรามันอันเดียวกันที่ไหนมันคนละอันกันใจของเขากับใจของเราก็คนละอันกันแต่ใจของคนบางคนอย่างพระพุทธเจ้านี่มีอภิญญามีพลังสามารถเห็นใจของคนอื่นได้ถึงสามารถพูดได้ว่าคนนี้อิ่มแล้วคนนี้ถึงแล้วคนนี้บรรลุแล้วอัญญาณโกณฑัญญะเธอเห็นแล้วเนาะนี่พระพุทธเจ้าสามารถอ่านวาระจิตของอัญญาณโกณฑัญญะได้รู้ว่าอัญญาณโกณฑัญญะเห็นอะไรกำลังคิดอะไรอยู่เหมือนสมัยนี้เหมือนแฮกเกอร์สามารถเข้าไปเครื่องคอมของใครก็ได้อยากจะรู้ว่าเครื่องคอมของใครมีอะไรมันก็แฮกเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันอภิญญาก็เป็นการแฮกเข้าไปดูใจของผู้อื่นแต่อันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษไม่เกี่ยวกับการเจริญมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่ได้บรรลุไม่มีอภิญญาไม่สามารถอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ก็ไม่สำคัญขอให้อ่านจิตของเราได้ก็พอขอให้เรารู้ว่าจิตของเราพอหรือยังอิ่มหรือยังหมดทุกข์หรือยังเท่านี้ก็พอส่วนจิตของคนอื่นจะหมดหรือไม่หมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ารู้ได้ก็ดีไม่รู้ได้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องใจของเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการหลุดพ้นจากกองทุกข์ของเราแต่อย่างใดดังนั้นเรื่องของอภิญญานี้อย่าไปกังวลบางคนก็มีติดตัวมาบางคนก็ไม่มีไม่มีก็ไม่สำคัญมีก็ไม่สำคัญสิ่งที่ต้องมีก็คือสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการบำเพ็ญสู่มรรคผลนิพพานจึงขอให้พวกเราอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่มาสร้างสะพานสู่พระนิพพานกันว่าเวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆและอาจจะหมดไปในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้จึงไม่ควรประมาทไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งควรจะรีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าทำแล้วไม่นานมันก็จะได้ผลมันก็จะสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนยัตตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลย ถามนักการขอโอกาสอาจารย์ครับเวลาปกติถ้าเรามีทุกขเวทนาทางกายอยู่เนี่ยครับให้ผมเคยฟังหลวงตาท่านเทศท่านบอกว่าให้พยายามแยกขันออกมาเป็น3ขันคือกายเวทนาแล้วก็จิตออกมาแต่ละขันทำงานไม่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเลยทีนี้สภาวะผมคำถามว่าถ้าเป็นสภาวะปกติเนี่ยเราไม่ได้มีทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาแต่มีความเฉยๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแยกออกมาเป็น3ขันธ์เหมือนกันหรือเปล่าครับ คือเวลามันเป็นปกติมันไม่เป็นปัญหาไงที่เราต้องแยกก็ตอนที่มันเป็นปัญหาคือตอนที่มันทำให้ใจเราทุกข์ใจให้เราไม่สบายถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาคืออยากให้ใจเราสบายท่ามกลางความเจ็บของร่างกายเราก็ต้องแยกร่างกายออกไปส่วนหนึ่งทางหนึ่งเวทนาคือความเจ็บก็แยกไปอีกทางหนึ่งแล้วใจคือผู้รู้ก็แยกออกมาอีกทางหนึ่งอย่าไปปนกันเพราะว่าถ้าไม่แยกมันจะไปคิดว่าเป็นอันเดียวกันใจร่างกายกับเวทนาเป็นอันเดียวกันพอเวทนาเป็นอะไรใจกับร่างกายก็เป็นไปกับมันด้วยแต่ถ้าใช้ปัญญาแยกแล้วมันก็จะต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันไปหน้าที่ของร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟเวทนาจะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างกายให้เป็นอย่างอื่นไปมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใจผู้รู้ก็ยังเป็นผู้รู้เหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าแยกออกอย่างนี้ใจจะได้สักแต่ว่ารู้ได้ให้รู้เฉยๆหน้าที่ของใจมีเพียงแต่รู้อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาถ้าไปคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาที่ทนกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของเวทนาที่ทนไม่ได้คือความทุกข์ในอริยสัจความทุกข์ในอริยสัจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาเป็นสิบเท่าถ้าเป็นแต่ความเจ็บของเวทนานี่เจ็บขนาดไหนใจก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจเดือดร้อนเพราะทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจใจทนกับทุกข์ของตนเองไม่ได้แต่ใจทนกับทุกข์กับของเวทนาได้แต่ใจไม่รู้ใจไปคิดว่าทุกข์ของเวทนาเป็นของตนไปด้วยก็เลยทุกข์ไปกับมันอยากจะให้มันหายพออยากจะให้มันหายมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาถ้าใช้ปัญญาแยกแยะก็จะรู้ว่าเวทนาก็เป็นอย่างนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศตกบ้างไม่ตกบ้างใจคือผู้รู้ก็รู้ไปรู้ว่าวันนี้ฝนตกก็ตกไปฝนไม่ตกก็รู้ว่าไม่ตกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปอยากให้มันตกแล้วไม่ตกก็เกิดปัญหาขึ้นมาทางใจได้หรือมันตกแล้วอยากจะให้มันหยุดก็ตกก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเกิดความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ต่างก็ต้องแยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆให้ใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้เหมือนกับผู้ดูภาพยนตร์ผู้ดูภาพยนตร์นี้ไม่ได้ไปยิงกับคนที่อยู่ในจอคนอยู่ในจอเขาจะยิงกันฆ่ากันคนดูก็เพียงแต่ดูไปแต่คนดูบางทีก็เผลอคิดว่าไปอยู่ในจอกับเขา ก็เลยหวาดเสียวไปกับเขาด้วยก็เท่านั้นเองใจมันชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นพูดง่ายๆถึงต้องใช้ปัญญาดึงมันออกมาดึงให้มันมาเป็นผู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เนี่ยการทำสมาธิก็เพื่อดึงใจให้ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างพอใจสงบมันก็จะสักแต่ว่ารู้มันจะไม่ไปวุ่นวายไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของเวทนาพอมีตัวรู้นี้แล้วพอมีตัวสมาธินี้แล้วก็รักษามันไว้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็สอนใจว่าต่อไปนี้ให้รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไม่เป็นเราก็สั่งเขาไม่ได้สู้อยู่เฉยๆดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปคือปัญญาแล้วต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายเรื่องเวทนาร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์เวทนาจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่ทุกข์พอใจไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาไม่ได้ไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือการแยกกายเวทนากับใจให้รู้ว่าแต่ละอย่างเขาเป็นอะไรกันเขามีหน้าที่อะไรร่างกายก็มีหน้าที่นั่งอยู่เฉยก็ปล่อยมันนั่งไปมันไม่เจ็บหรอกที่มันเจ็บไม่ใช่กระดูกมันเจ็บไม่เป็นหรอกเนื้อหนังมันเจ็บไม่เป็นเวทนาก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อในหนังเวทนามันก็เป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยใจร่างกายมันไม่เดือดร้อนเวลาคนตายไปเอาไปเผาร่างกายมันเดือดร้อนไหมร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรกระดูกมันไม่รู้เรื่องอะไรเนื้อหนังไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่มาจับจองมารับรู้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไป อยู่ในเหตุการณ์เหมือนคนดูภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไปเดือดร้อนแทนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องดึงใจออกมาดึงออกจากร่างกายดึงออกจากเวทนาด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาตอนต้นก็ใช้สมาธิคือใช้สติดึงใจออกมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็จะออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมากลับมาสัมผัสกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องใช้ปัญญาคอยแยกคอยเตือนว่าเราไม่ใช่เป็นเวทนาเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นอะไรถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปเช่นเขาเจ็บเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปก็มีเท่านั้นเอง สาธุ ต่อไปเป็นคำถามจากมีผู้ฝากถามคำถามแรกนั่งสมาธิสักพักเห็นมีศพลอยน้ำมาเป็นศพผู้หญิงสักพักก็เป็นศพผู้ชายสักพักก็เป็นแขนบวมๆเน่าๆสักพักก็เป็นขาลอยมานั่งไปสักพักก็เลยแผ่เมตตาทำแบบนี้ถูกไหมคะหรือควรต้องทำอย่างไรดีคะ คือถ้าเราเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆการนั่งแล้วเห็นอะไรนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิปัสสนาปัญญาก็ยังไม่ควรที่จะไปสนใจคือเราคงจะห้ามมันไม่ได้ถ้าเวลามันจะเห็นแต่เราสามารถหยุดมันได้หรือไม่ไปสนใจกับมันได้เพราะเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้คือต้องการดึงใจออกจากสิ่งต่างๆให้ใจได้รู้จักตัวของตัวเองว่าเป็นอะไรกันแน่อยากจะให้ใจเข้าไปสู่ตัวรู้ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความว่างนั้นนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยทีนี้ถ้านั่งแล้วใจเห็นอะไรก็สามารถยกขึ้นมาพิจารณาต่อได้เช่นถ้าเห็นซากศพอย่างนี้ก็พิจารณาซากศพนี้เป็นของเราเป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้ได้หมดเลยพิจารณาว่าอ๋อในที่สุด คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องกลายเป็นซากศพดีๆนี่เองถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาแต่ต้องรู้จักจากแยกแยะถ้าดูเฉยๆแล้วถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็อาจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาได้บางคนก็จะไม่กล้านั่งต่อไปเห็นการเห็นอะไรนี้มันเป็นมีทั้งคุณมีทั้งโทษหลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับงูพิษนี่มันเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษคือพิษของงูนี่ถ้ากัดเรามันก็ทำให้เราตายได้แต่ถ้าเรารู้จักรีดเอาพิษงูมาทำยาเป็นยามันก็สามารถเอามารักษาโรคถูกงูกัดได้ดังนั้นผู้ที่จะเล่นกับงูนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญผู้ที่มีสติปัญญาที่จะสามารถเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถความฉลาดถ้านั่งขึ้นมามานั่งใหม่ๆแล้วไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วปล่อยให้ใจตามไปรู้ภาพต่างๆมันอาจจะกลายเป็นนู่นกลายเป็นนี่ไปแล้วถ้าไม่มีสติปัญญาแยกแยะก็อาจจะหลงไปหรือเป็นบ้าไปกับภาพที่เห็นก็ได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติที่มีนิสัยที่จะออกไปรู้ทางนี้จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วคอยควบคุมอย่างในหนังสือปฏิบัติบูชานี้มีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหลวงตายกตัวอย่างเรื่องของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วนี้สมัยเป็นเด็กๆหลวงปู่มั่นท่านเคยไปพักใกล้ๆบ้านไปบำเพ็ญแล้วก็ไปบิณฑบาตที่บ้านแล้วเวลาแม่ชีแก้วไปถวายอาหารหลวงปู่ก็สอนให้นั่งสมาธิพอแกไปลองนั่งครั้งแรกจิตก็รวมแล้วก็ไปรู้เห็นอะไรเห็นตัวเองนอนตายแล้วเห็นหลวงปู่มั่นเดินมาสวดเอาไม้เท้ามาเขี่ยมาที่ร่างกายเขี่ยไปตรงไหนร่างกายมันก็เปื่อยไปตอนเช้าก็ไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังว่านั่งสมาธิไม่ได้เรื่องเลยนั่งไปเดี๋ยวก็หลับฝันไปหลวงปู่บอกว่ามันไม่ใช่ฝันมันเป็นนิมิตแล้วหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกให้ภาวนาต่อไปแต่ตอนที่หลวงปู่ท่านไม่อยู่ท่านจะไปจากหมู่บ้านนั้นท่านก็สั่งให้หยุดไม่ให้ทำเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดเห็นอะไรแล้วไม่มีใครปรึกษาไม่มีใครบอกใครสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็อาจจะเสียได้ก็เลยสั่งไม่ให้ภาวนาให้หยุดภาวนาไว้ก่อนตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อายุ10 กว่าขวบต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จักวิธีรู้เรื่องของนิมิตต่างๆว่าควรจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเพราะการนั่งแล้วเห็นนิมิตนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าไม่รู้จักใช้นิมิตนั้นให้เป็นปัญญามันก็จะกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปได้แทนที่จะหลุดพ้นกลับจะมาติดอยู่กับนิมิตติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรานั่งแล้วเรามีนิสัยที่ไปเจอนิมิตต่างๆก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาที่องค์ภาวนาเราอยู่เราใช้อะไรเป็นองค์ภาวนาเราก็อยู่กับองค์ภาวนาไปใช้พุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธไปใช้ลมหายใจก็กลับมาที่ลมถ้าไปตามรู้ก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจถ้าเรากลับมาที่พุทโธหรือที่ลมหายใจเดี๋ยวใจก็จะสงบก็จะว่างแล้วก็จะเข้าสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้อันนี้เป็นสมาธิที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาตามลำดับต่อไปเพราะมันจะให้กำลังมันจะให้รู้ว่าวิธีจิตจะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่อสู้แบบไหนต่อสู้ยึดได้อย่างไรก็ต่อสู้ด้วยการอุเบกขานี่ต่อสู้ด้วยการหยุดไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความโลภถ้าไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ ต้องระวังอย่าไปทางนิมิตเป็นอันขาดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเราต้องไปสู่อัปปนาสมาธิคือจิตสงบว่างสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนี้จะเป็นจิตที่มีพลังเวลาออกจากสมาธินี่มาสามารถที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นเวลาเจอทุกขเวทนาก็สามารถหยุดความอยากให้ความทุกข์หายหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปปกตินี่พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็จะอยากให้มันหายทันทีพออยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นทุกข์ขึ้นมาในใจก็ยิ่งทำให้ความทุกข์นี่เป็นสองสามเท่าเลยแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วก็สักแต่ว่ารู้มันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวทนามันบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปถ้าเราปล่อยเราไม่ไปมีความอยากให้มันหายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับความตายถ้าต้องเจอความตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงความกลัวตายนี่ก็คือความอยากไม่ตายนั่นเองพอยอมให้มันตายก็ใจก็เย็นสบายเหมือนอยู่ในสมาธิสักแต่ว่ารู้ไปตายก็ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไปกลัวทำไม คำถามข้อต่อไปถ้านั่งแล้วจิตลอยต้องแก้อย่างไรเจ้าคะ ก็ให้กลับมาที่องค์ภาวนานั่นแหละอย่าไปสนใจมันจะลอยไม่ลอยก็เรื่องของมันส่วนใหญ่มันใจหลอกใจซะมากกว่านอกจากว่าถ้าเรามั่นใจว่าลอยจริงก็ลองพิสูจน์ดูแบบในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านก็เล่าเรื่องการนั่งสมาธิของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาท่านก็นั่งแล้วท่านก็ลอยตัวท่านก็ลอยขึ้นไปแต่ท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็ไม่มั่นใจว่าลอยจริงหรือไม่ลอยจริงครั้งต่อไปเวลาท่านนั่งท่านก็เลยเอาใบไม้ไว้ในมือท่านแล้วพอรู้สึกว่าตัวลอยก็ลืมตาดูพอมือจะเอื้อมไปถึงหลังคาที่ทำด้วยหญ้าได้มุงด้วยหญ้าได้ท่านก็เอาใบไม้ไปเสียบไว้ที่หลังคาเสร็จแล้วท่านก็กลับมาภาวนาต่อพอท่านออกจากภาวนามาท่านก็มองขึ้นไปที่หลังคาท่านก็เห็นว่าใบไม้ที่ท่านเสียบไว้แสดงว่าตัวท่านลอยขึ้นไปจริงแต่จะลอยไม่ลอยมันก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเราไม่ได้ต้องการนั่งเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เราต้องการนั่งเพื่อให้เกิดอุเบกขาให้เกิดสักแต่ว่ารู้ให้รู้จักตัวจิตว่ามันเป็นอย่างไรและวิธีที่จะรักษาจิตไม่ให้ทุกข์นี้รักษาได้อย่างไรเวลามีอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงพยายามกลับมาที่องค์ภาวนากลับมาที่พุทโธหรือกลับมาที่ลมหายใจแล้วภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไป คำถามข้อต่อไปตอนฝึกเจริญสติใหม่ๆยอมรับว่าสติไม่เท่าทันความคิดปรุงแต่งแต่พอฝึกนานๆไปสติดีขึ้นรู้เท่าทันได้มากขึ้นแต่ก็ยังหยุดคิดไม่ได้ทั้งที่สติรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่พยายามเตือนตัวเองว่าอย่าคิดหยุดนะไม่คิดนะมีสติรู้อยู่ว่ากำลังเตือนตัวเองแต่ก็สู้มันไม่ได้บ่อยครั้งมากที่ยอมแพ้ปล่อยให้มันคิดยอมรับว่าเวลามันคิดปรุงแต่งก็มีความสุขดีบางทีก็ดึงกันไปดึงกันมาผมแพ้ตลอดจะทำอย่างไรดีและควรจะเจริญสติแบบไหนดีถึงจะเอาชนะมันได้ครับ ก็ต้องใช้การบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธนับ1 2 3สวดมนต์คือให้จิตทำงานอย่าปล่อยให้มันไปคิดถ้าเราดึงมันมาทำงานทางบริกรรมมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปถึงพุทโธพันพุทโธสี่พันห้าพันก็ทำไปไม่ถึงหรอกมันถ้ามันพุทโธจริงๆเดี๋ยวห้านาทีมันก็หยุดคิดได้นะพอมันหยุดคิดแล้วก็หยุดพุทโธได้เหมือนรถอ่ะเวลามันไหลแล้วก็เหยียบเบรกไว้เหยียบไปจนกว่ามันจะหยุด พอมันหยุดแล้วเราก็ถอนเบรกออกถ้ามันไหลอีกแล้วก็เหยียบอีกความคิดก็เหมือนกันถ้ามันคิดเราก็พุทโธบริกรรมไปพอมันหยุดคิดเราก็หยุดบริกรรมไปแล้วเดี๋ยวมันคิดใหม่แล้วก็บริกรรมใหม่ต่อไปมันก็จะอยู่หมัดเอง คำถามข้อต่อไปท่านพระอาจารย์เทศบ่อยๆครั้งว่าทำสมาธิพอจิตมันสงบถอนออกมาเจริญปัญญาสอนจิตได้แล้วและฟังเทศหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักก็พูดแบบนี้เช่นเดียวกันผมก็สงสัยว่าระดับของความสงบคือสงบพอประมาณแค่ไหนลึกแค่ไหนแบบไหนอย่างไรที่พอจะเจริญปัญญาหรืออบรมจิตได้ครับ มันก็อยู่ระดับไหนมันก็สนับสนุนปัญญาระดับนั้นน่ะสมาธิระดับอ่อนก็สนับสนุนปัญญาระดับอ่อนสมาธิระดับกลางก็สนับสนุนปัญญาระดับกลางสมาธิระดับสูงก็สนับสนุนปัญญาระดับสูงเหมือนมีเงิน5บาทก็ซื้อขนมได้5บาทมีเงิน100ก็ซื้อขนมได้100หนึ่งก็แบบเดียวกันนั่นแหละ คำถามข้อต่อไปผมเจริญสติมาได้ระยะหนึ่งแล้วพยายามทำจิตใจให้มันสงบอยู่บ้างแต่ก็ไม่เห็นว่ากิเลสมันจะลดลงเลยได้แต่ข่มมันไว้ไม่ให้ทำผิดเพราะกลัวบาปกลัวอายเขาอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติผิดวิธีหรือปฏิบัติไม่ได้ผลใช่ไหมครับเพราะผมเห็นอยู่ว่าผมมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่มีศีลมันบังคับผมไว้เท่านั้นเองผมจะทำอย่างไรดีตอนนี้รู้สึกกังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ก็เครื่องมือกิเลสปราบกิเลสมันมีหลายระดับนะถ้าศีลนี้ก็เป็นเหมือนคอกวัวคอกควายถ้าเราไม่ต้องการให้วัวควายมันออกไปเพ่นพ่านเวลาเราจะจับมันยากก็ขังมันไว้ในคอกก็จะจับมันง่ายศีลก็เป็นเหมือนคอกแต่คอกมันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนในคอกได้อยู่ถ้าอยากจะไม่ให้มันวิ่งก็ต้องเอาเชือกมามัดมันไว้ผูกไว้กับเสาอย่างนี้ก็เรียกว่าสติกับสมาธิถ้ามีสติก็สามารถที่จะมัดกิเลสแล้วก็มัดมันไว้กับเสาคือพุทโธได้ถ้ามัดมันไว้กับพุทโธได้มันก็นิ่งมันก็สงบมันก็เป็นสมาธิแต่มันก็ยังไม่ตายถ้าอยากจะให้มันตายพอมันนิ่งมันมัดมันไว้กับเสามันวิ่งหนีไม่ได้แล้วก็เอามีดมาฟันมันมาตัดคอมันอันนี้ก็คือปัญญาเนี่ยมันมีสามระดับด้วยกันขั้นตอนของการปราบกิเลสถ้าศีลก็เพียงแต่มีข้อเช่นศีล5มันก็ห้ามไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ถ้าศีล8มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกศีล227มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะทำให้ข้อมันเล็กลงเล็กลงเวลาจะจับมันก็ยิ่งง่ายขึ้นศีลยิ่งมากเท่าไหร่ข้อก็ยิ่งเล็กลงศีลน้อยมันคล้องมันก็กว้างใหญ่ศีล5นี่มันใหญ่กว่าศีล8ศีล8นี่ใหญ่กว่าศีล10นะศีล10นี่ใหญ่กว่าศีล227เนี่ยดังนั้นถ้าอยากจะจับมันง่ายๆต้องรักษาศีลให้ได้มากเช่นมาบวชเป็นพระนี่ก็ต้องรักษา227ข้อเป็นภิกษุณีก็300กว่าข้อทีนี้มันก็จะจับมันมามัดกับเสาได้ง่าย คำถามข้อต่อไปหากเราฟุ้งซ่านเราไม่อยากพุทโธเราไม่อยากภาวนาแล้วเราควรทำอย่างไรถึงจะกลับมาภาวนาพุทโธต่อได้ครับ สวดมนต์ไปก็ได้ไม่ได้ก็ฟังเทศไปฟังเทศไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาว่าอะไรทำให้เราฟุ้งซ่านเรากำลังอยากกับเรื่องอะไรอยู่อยากกับภรรยาหรืออยากกับลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ภรรยาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้งานให้การของเราทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ต้องตัดความอยากไปบอกว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้มันเป็นอนัตตาไปสั่งให้ถ้าสั่งได้ป่านนี้ก็สั่งไปนานแล้วเขาเป็นไปดังที่เราอยากแล้วที่มันไม่เป็นไปที่ตามที่เราอยากก็เพราะว่าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ งั้นเราก็ต้องมาห้ามที่ใจเราแทนมาห้ามความอยากเราก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะอยู่กับเราก็อยู่เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปลูกมันจะดีก็เรื่องของมันมันจะเลวก็เรื่องของมันเราสอนมันแล้วเราสั่งมันแล้วเราส่งมันไปเรียนแล้วมันไม่ไปเราจะให้ทำยังไงให้คิดอย่างนี้ความฟุ้งซ่านต่างๆมันก็หายไปได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาข่มใจสอนใจให้ปล่อยวางแต่นี้ไม่ใช่เป็นปัญญาระดับวิปัสสนานี่เป็นปัญญาระดับที่จะดึงใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติเพื่อที่จะได้ภาวนาได้เพื่อที่จะได้ดูลมหายใจได้เพื่อที่จะบริกรรมพุทโธได้ก็มีฟังเทศก็ได้ฟังเทศก็เหมือนกันก็เป็นปัญญาเหมือนกันถ้าเกิดไปฟังเทศที่ตรงกับความปัญหาของเรามันก็ทำให้ปัญหาของเราหายไปได้เหมือนกันความฟุ้งก็หายไปได้แต่บางทีมันยากเพราะไม่รู้ว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนคนเทศเขาก็ไม่ได้เทศเจาะจงให้กับเราท่านก็เทศแบบกว้างๆสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้ามันไปตรงกันก็สามารถใช้การฟังเทศดับความฟุ้งซ่านได้งั้นคนบางคนเขานั่งไม่ได้เขาก็ฟังเทศไปก่อนก็มีหรือบางคนก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ก็เพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ฟุ้งซ่านนั่นเองไม่ให้ไปคิดถึงลูกถึงภรรยาถึงสามีถึงเรื่องงานเรื่องการให้มาสวดอยู่กับอิติปิโสสวดมันไปร้อยจบพันจบถ้าสวดแล้วไม่ไปคิดเดี๋ยวความฟุ้งซ่านก็หายไปพอหายแล้วก็หยุดสวดแล้วก็มานั่งพุทโธดูลมหายใจได ้คำถามข้อต่อไปหากเราได้มาบวชแล้วเจอพระเพื่อนชวนไปนั่งสมาธิเราควรไปกับเขาหรือเราควรไปรูปเดียวครับ มันก็แล้วแต่แล้วถ้าไปคนเดียวได้ก็ดีกว่าถ้ายังไปคนเดียวไม่ได้กลัวผีบางทีก็ชวนไปนั่งที่ป่าช้าอย่างนี้ถ้ากล้าไปคนเดียวได้ก็ไปคนเดียวถ้าภาวนานี้ถ้าไปคนเดียวมันจะดีกว่าไปสองคนเพราะมันจะได้ไม่ต้องมีมาภาระมากังวลกันแล้วไม่ต้องคิดพึ่งกันและกันมันจะได้พึ่งตัวเองเวลาเจอผีเจออะไรมันจะได้พุทโธอย่างสุดเหวี่ยงจะได้ไม่ไปคิดถึงเพื่อนไปเรียกเพื่อนมาช่วยถ้ามีเพื่อนเดี๋ยวมันก็วิ่งไปหาเพื่อนมันก็เลยไม่ได้สมาธิถ้ามีความกลัวสุดขีดแล้วบริกรรมพุทโธเนี่ยเดี๋ยว5 นาทีนี้จิตรวมเลยจิตรวมแล้วก็จะหายกลัวแล้วต่อไปจะไม่กลัวอีกเลยจะรู้ว่าความกลัวมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็จะหายกลัวดังนั้นถ้าไปนั่งสมาธิไปคนเดียวดีกว่าถ้าไปได้แต่ถ้ายังกลัวอยู่หรือว่าไม่ปลอดภัยเช่นเป็นผู้หญิงอ๋อนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องพระเนี่ยพระก็ไปคนเดียวได้ถ้าผู้หญิงบางทีไปคนเดียวมันก็อาจจะอันตรายก็อาจจะไป2 คนอันนี้ก็ต้องใช้เหตุผลหลายอย่างมาพิจารณารวมกัน คำถามข้อต่อไปผู้ที่เป็นเพศที่3สามารถเข้าถึงธรรมจนสำเร็จอรหันต์ได้ไหมถ้าปฏิบัติจริงกราบเมตตาขอท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ คือเพศที่3มันก็เหมือนเพศที่1เพศที่2อ่ะคือมันมีตัณหาเหมือนกันอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ว่ามันเป้าหมายของตัณหามันไม่ตรงกับเพศของตนหรือไปตรงกับเพศของตนนั้นมันก็เลยเป็นเพศที่3ไปแต่ความจริงมันก็กิเลสตัวเดียวกันนะก็คือตัวตัณหากามตัณหาหรือกามราคะถ้าปฏิบัติเจริญอสุภะได้มันก็ดับมันได้แล้วมันไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นเพศที่1เพศที่2หรือเพศที่3มันอยู่ที่ตัณหาความอยากและสิ่งที่จะทําลายตัณหาความอยากบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยต่ออีกคำถาม ครับพอดีอาจารย์ ตอบคำถามเรื่องแม่ชีแก้วครับคือสมมติถ้าผมพิจารณาสุภาเนี่ยผมก็แค่ไปจำภาพมาคือตอนนี้จะไปหาดูศพที่เขาผ่าจริงๆมันยากมากนะคือเราดูวิดีโอ YouTube เวลาเขาผ่าศพแล้วก็จำภาพนั้นมาแล้วก็มาจินตนาการเอาตรงนี้เนี่ยอาจารย์แสดงว่านิมิต นิมิตที่มันเกิดกับร่างกายจริงๆว่าร่างกายเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้ที่จะผ่านอสุภะถูกไหมครับ ก็ไม่มีเราก็สร้างมันขึ้นมาได้เราก็นึกขึ้นมันขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาภายในใจอันนิมิตที่ปรากฏเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าอดีตเราเคยพิจารณามาเคยไปดูมามันก็เลยฝังอยู่ในใจพอใจเราสงบมันก็โผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่เหมือนกับเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เมื่อไม่มีวิดีโอเก็บไว้เราก็ต้องไปถ่ายใหม่มาดูบ่อยๆแต่การดูบ่อยๆก็ยังไม่ได้หมายความว่าตัณหาจะตายมันจะตายต้องรอตอนที่มันโผล่ออกมาถ้าตอนนี้มันไม่มีตัณหาดูไปมันก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือไม่ตายต้องดูตอนที่มันเกิดกามารมณ์ขึ้นมาแล้วดูซิว่าหยุดมันได้หรือเปล่าด้วยอสุภะตอนนี้เป็นเหมือนการเป็นการเตรียมการไว้เตรียมอาวุธไว้เหมือนทหารต้องเตรียมซ้อมรบไว้ก่อนแต่ข้าศึกศัตรูจริงยังไม่มาเราจึงไม่รู้ว่าเราชนะมันหรือแพ้มันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันมาเราจะรู้ได้ก็ต้องไปบวชหรือถือศีล8ศีล10ถ้ามันยังไม่ถือศีล8ศีล10มันยังไปเที่ยวได้มันก็ไม่มามาทีไรมันก็ไปกับมันไม่ได้ไปไม่ได้ต่อสู้กับมันเพราะไม่มีศีลห้ามไว้ใช่ไหมเช่นคนที่มีภรรยามีสามีถือเพียงศีลห้าเขาก็ยังร่วมหลับนอนกันได้เขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ทำผิดศีลอะไรเขาก็เลยไม่รู้ว่าไปพิจารณาสุภาษิตทำไมแต่ถ้าถือศีลแปดนี่เขาจะต้องรู้แล้วว่าอ๋อร่วมหลับนอนกันไม่ได้แล้วที่เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูมันถึงจะดับได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องกลับไปนอนกับภรรยาหรือสามีอยู่ มากคร ับ ทางนี้มีปัญหาก ับเรียนค่ะท่านพระอาจารย์เทศเรื่องภาวะตัณหาตอนนี้โยมก็มีปัญหาตรงที่ว่าต้องการอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ไปถวายสังฆทานบ่อยๆนั้นเป็นความอยากเป็นภาวะตัณหาหรือไม่จ๊ะ ไม่หรอกอันนี้มันเป็นมรรคไงอยากทำบุญทำทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นมรรคเป็นเครื่องมือที่จะดับกิเลสนอกจากว่ามันไม่เหมาะสมกับฐานะของตนนั้นถึงจะเป็นกิเลสเช่นถ้าไปอยู่ในป่าภาวนาปีกวิเวกแล้วอยากจะไปทำบุญอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันมาทำลายบุญที่ละเอียดบุญที่สูงกว่าคนที่ไปปีกเว้กนี้ไม่ควรที่จะออกไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปทำบุญเพราะมันทำให้จิตตกต่ำไม่ได้ทำให้จิตสูงขึ้นเข้าใจไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ